श्रीमद् भगवद गीता के आठवें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 16वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। योग सहित ओंकार उपासना क्रम मुक्ति की साधन रूपा पहले बताई 13वें श्लोक तक। तो जो ओंकार उपासक योग सहित ओंकार की उपासना कर रहा है वह तो मृत्यु के समय अपनी इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से व्यावृत्त करके मन को हृदय में समाहित करके ओंकार का उच्चारण करते हुए सुषुम्ना नाड़ी से मूर्धा से उत्तरा निकल करके उत्तरायण मार्ग से जाएगा ब्रह्मलोक में, और वहाँ पर ओंकार रूप प्रतीक में जिस परम पुरुष का ध्यान किया था मनुष्य शरीर में रहते हुए, उस परम पुरुष का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा। लेकिन जिसे मृत्यु के समय इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी से निकल करके शरीर छोड़ना संभव नहीं है, उसे तो परपुरुष की प्राप्ति असंभव ही हो जाएगी। इस प्रकार की जो अर्जुन के मन में शंका थी, इसका समाधान करते हुए 14वें श्लोक में भगवान ने बिना योग के भी परमात्म प्राप्ति का उपाय बताया। अनन्य चेतस्त्व नित्य युक्तत्व, तो जो अनन्य चित्त होकर के निरंतर दीर्घ काल तक परमात्मा का ही चिंतन करता है, उसका मन परमात्मा में ही जब समाहित होगा उस चिंतन के फलस्वरूप, तो ऐसे समाहित चित्त पुरुष को भगवान ने कहा मैं सुलभ हूं, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो परमात्मा सुलभ हो जाए तो उसका फल क्या है परमात्मा सौलभ्य का? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 15वें श्लोक में बताया गया कि जिसको परमात्मा की प्राप्ति होती है वह मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ है पुनर्जन्म से रहित होना। शरीर छूट गया वर्तमान तो फिर दूसरा जन्म नहीं होगा, ब्रह्म भाव में अवस्थान उसका होगा। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमामगता से ही बताया कि जो परमात्मा में ही समाहित चित्त मनुष्य है उसे परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार परमात्मा के अनुग्रह से होता है। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। इस श्लोक में जैसा भगवान ने कहा है उसके अनुसार तेषाम शब्द परामर्शक है, वही अनन्य चित्त जो साधक है उनका, और उन पर अनुग्रह करके भगवान उनके आत्मभावस्थ हो जाते हैं। का मतलब उनकी अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, मैं के रूप में उनके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उन्हें साक्षात्कार होता है। उससे स्वयं की ब्रह्म रूपता का जो अज्ञान है, अविद्या है, वह निवृत्त होती है। अविद्या, अविद्या निवृत्ति ही नित्य प्राप्त की प्राप्ति मानी जाती है। तो अविद्या निवृत्त हो गई तो परमात्मा प्राप्त हो गए, माम उपेत्य हो गया। तो अविद्या मूलक जो काम कर्म, यही अविद्या एवं अविद्या मूलक काम कर्म जन्म के हेतु है, वो समाप्त हो जाते हैं अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाक्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर्य के अनुसार। जब ये समाप्त हो गए तो ओ दुखालय और अनवस्थित स्वरूप जो जन्म है वो नहीं होगा। मुक्ति ये परमात्म प्राप्ति का फल बताया। तो परमात्म प्राप्ति मात्र ही एकमेव अपुनरावृत्ति का उपाय है, ये एक प्रकार से यहां पर कहा गया। और परमात्मा से अतिरिक्त फिर परमात्मा को प्राप्त किए बिना कहीं भी जाए पुनरावृत्ति से बचा नहीं जा सकता। इसे भगवान ने आ ब्रह्म भुवना लोकात इत्यादि से कहना प्रारंभ किया है। अपाम सोमम अमृता अभूमा इत्यादि कर्मकांड में आई हुई श्रुति के अनुसार सोम यागादि भी एक प्रकार से अपुनरावृत्ति का उपाय प्रतीत हो रहे हैं। अक्षयम हवई चातुर्मास्य याजिनः फलम भवति इत्यादि श्रुति भी चातुर्मास्य याग का फल अविनाशी बता रही है। तो सोम याग, चातुर्मास्य याग आदि भी अपुनरावृत्ति के उपाय प्रतीत हो रहे हैं श्रुति में। तो आप कैसे कहते हैं कि केवल ब्रह्म भाव की प्राप्ति ही एकमेव मोक्ष का उपाय है, अपुनरावृत्ति का उपाय है? इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहा कि उन श्रुतियों में जो सोमपानादि से अमृतत्व बताया गया है वह अपेक्षित अमृतत्व है, निरतिशय अमृतत्व नहीं। निरतिशय अमृतत्व की प्राप्ति तो केवल परमात्म लाभ से ही होती है। इसे बताने के लिए सोम यागादि अनुष्ठाता जहां जाते हैं वह अनित्य स्थान है, काल से परिचिन्न होने से। इसे आ ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिनो अर्जुन इत्यादि से बताया जा रहा है। आ ब्रह्म भुवनात् में ब्रह्म भुवन शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक, संसार में सबसे उत्कृष्ट लोक है, उससे उत्कृष्ट गति नहीं होती। लेकिन वह भी आ ब्रह्म भुवनात् का अर्थ है ब्रह्म लोक सहित जो बाकी लोक है सभी संसार अंतपाती, वे पुनरावर्ती है, पुनरावर्तनशील है। का मतलब वहां जाने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती। उस समय के लिए जन्म मरण का प्रवाह रुक जाता है, इसलिए अपेक्षित अमृतत्व हुआ। और मुझे प्राप्त करने से जो अमृतत्व प्राप्त होता है वह निरपेक्ष अमृतत्व है। इसे उत्तरार्ध में बताया 16वें श्लोक के कि माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, सोमपानादि से प्राप्त होने वाले अमृतत्व की अपेक्षा मेरी प्राप्ति से होने वाला अमृतत्व विलक्षण है, वह सातिशय है, सापेक्ष है, और मेरी प्राप्ति से जो अमृतत्व प्राप्त होता है वह निरपेक्ष है। इसलिए कहा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसको निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका उस उपाय मत प्राप्ति है, परमात्म लाभ है। फिर अर्जुन के मन में एक शंका हुई, उसका उत्तर देने के लिए 17वां श्लोक है। 17वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, ब्रह्मलोक सहिता लोकाः कस्मात् पुनरावर्तिन। ये अर्जुन के मन में शंका है। 16वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया कि संसार में सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्मलोक है उसके सहित सारे लोक पुनरावृत्ति है। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्यों सब लोक पुनरावृत्ति है। इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं सब लोकों में काल परिच्छिन्नत्व बता करके। इसलिए कहा काल परिच्छिन्नत्वात् ये हेतु है, ब्रह्मलोक सहित समस्त लोक पक्ष हैं, उनमें पुनरावर्तित्व साध्य है, काल परिच्छिन्नत्व हेतु है। ब्रह्मलोक सहिता सर्वे लोकाः पुनरावर्तिनः काल परिच्छिन्नत्वात्, एक अनुमान है उसमें पक्ष हुआ सर्वे लोकाः, ब्रह्मलोक सहिता सर्वे लोका पुनरावर्तित्व साध्य है और काल परिच्छिन्नत्व हेतु है। तो यत्र यत्र काल परिच्छिन्नत्वं तत्र तत्र पुनरावर्तित्वं यथा वयम्, ये लगाया जा सकता है। जैसे मनुष्य शरीर काल से परिच्छिन्न होने से पुनरावर्तनशील है, स्थायी नहीं है, ऐसे जो भी काल परिच्छिन्न है वह पुनरावर्ती है, ये एक व्याप्ति होगी। यत्र यत्र काल परिच्छिन्नत्वं तत्र तत्र पुनरावर्तित्वं। तो ये काल परिच्छिन्नत्व व्याप्य है, पुनरावर्तित्व व्यापक है। तो व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रहता, किसी स्थान पर व्याप्य रह रहा है तो मानना होता है कि वहाँ पर फिर उसका व्यापक भी जरूर होगा। कहीं धुआं है व्याप्य तो मानना पड़ेगा उस स्थान पर धुए का व्यापक अग्नि भी निश्चित है, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता, व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रहता। ऐसे काल परिच्छिन्नत्व व्याप्य है, उसे ब्रह्म लोकादि में दिखा करके बता रहे हैं कि काल परिच्छिन्नत्व जिसके बिना नहीं रहता ऐसा उसका व्यापक पुनरावर्तित्व भी उनमें है। काल परिच्छिन्नत्व होने से जहाँ पर्वत में अग्नि क्यों है तो धुआं होने से, धुआं है तो बिना अग्नि के नहीं होता, ऐसे काल परिच्छिन्नत्व होने से पुनरावर्तित्व ब्रह्मलोकादि में है। इसे बताने के लिए ब्रह्मलोकादि की भी निश्चित आयु बताई जा रही है, काल परिच्छिन्नत्व दिखाने के लिए। तो 17वें श्लोक का उच्चारण करिए। तो एक फिर 17वें श्लोक के अवतरण में यह है ना कथम, तो कथम यानी केन प्रकारेण ब्रह्म लोकादि में पुनरावर्तित्व का साधक काल परिच्छिन्नत्व हेतु कैसे है, ये कथम शब्द का अर्थ निकलेगा। ब्रह्म लोकादि रूप जो पक्ष उनमें हेतु कैसे है, तो हेतु की सिद्धि 17वें श्लोक में बताई जा रही है। तो सहस्त्र युग पर्यंतम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहो रात्रविदो जनाः। तो हे कौन्तेय, इस संबोधन को इधर भी ला सकते हैं पूर्व श्लोक से। तो ब्रह्मणः अह युग सहस्त्र युग पर्यंतम ये विदुः, यत शब्द ये अर्थ में है। तो ब्रह्मा जी का जो अह यानी दिन, अह शब्द का अर्थ होता है दिन, वो सहस्त्र युग पर्यंत है। इसमें युग शब्द चारों युगों का परामर्शक है, और सहस्त्र युग शब्द से लेना हजार बार चारों युग, और उन चारों युगों का 1000 चारों युगों का पर्यवसान जिसमें होता है, जिस दिन में होता है, उस दिन को कहा जाता है सहस्त्र युग पर्यंत दिन यानी अह। चारों युग का परिमाण तो लेना है मानवों के परिमाण के अनुसार, 24 घंटे का, अपने 24 घंटे का एक दिन, और 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, मानवों का जो एक वर्ष, ऐसे 432,000 वर्ष की आयु मानी जाती है कलयुग की, उससे दुगुनी आयु है द्वापर की। द्वापर में फिर कली की आयु की संख्या मिलाते हैं तो त्रेता की आयु हो जाती है, त्रेता की आयु में फिर कलयुग की आयु की संख्या मिला लेते हैं तो बन जाती है कृत युग कहो या सत्ययुग की आयु निकलती है। यानी पूर्व पूर्व युग की आयु के लिए कलयुग की आयु को जोड़ना पड़ता है, कलयुग की आयु में फिर एक कलयुग की आयु जोड़ दो तो कलयुग से डबल है द्वापर, 3 गुना माना जाता है। यानी द्वापर की आयु में कलयुग को जोड़ देंगे तो कली का 3 गुना हो जाएगा ना, वो हो जाता है त्रेता, और सत्ययुग में कली की 4 गुना आयु। इस प्रकार ये जो है, और इन चारों युगों की जितनी जितनी आयु बताई उनको एक साथ जोड़ता है तो जितने वर्ष निकल आते हैं उतने मानवों के वर्षों का एक दिन यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय ब्रह्मा जी का हो जाता है। अह का अर्थ है दिन, रात्रि नहीं। तो ब्रह्मणः यद अह, या तो यद शब्द को अह के साथ जोड़ दो, तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो कितना है, तो सहस्त्र युग पर्यंतम मानवों के 1004 युग को अपने में समाविष्ट किया हुआ है, उसमें अंतर्भूत है, उतना लंबा है, 12 घंटा उनका, एक दिन का मतलब 12 घंटा सूर्योदय से सूर्यास्त, और रात्रि भी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मणो हो रात्रिम युग सहस्त्रांताम, तो चारों युग 1000 बार जब आकर के बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी की फिर रात्रि हो जाती है। क्या मतलब, जितना दिन उतनी ही रात, बराबर बराबर। तो दिन रात यानी 24 घंटा में ब्रह्मा जी के मनुष्य के चारों युग 2000 बार आकर के बीत जाते हैं, तब उनका 24 घंटा होता है। और ऐसे 30 दिन हो जाए, दिन रात 30 दिन रात, तो एक महीना और 12 महीने बीत जाए तो एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। और वो 100 वर्ष उनके पूरे हो जाए तो फिर उनका शरीर छूट जाता है। उनका शरीर है ये पूरा समष्टि स्थूल शरीर यानी विराट जिसका नाम है, वो ब्रह्मा जी का शरीर है, भोगायतन स्थूल शरीर, वो छूट जाएगा का मतलब प्रलय होगा, फिर प्राकृत प्रलय, ब्रह्मा जी मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त हुए पुरुषों का फिर सूक्ष्म शरीर भी अपने अपने तत्वों में विलीन होता है ना, तो ब्रह्मा जी का भी जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, समष्टि वागादि अग्नियादि माने जाते आदिदेवों में, वो भी अपने अपने अपंचकृत पंच महाभूतों भूत रूपी उपादान में विलीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी प्रकृति में विलीन हो जाता है, प्राकृत प्रलय हो जाता है, उस समय ब्रह्मा जी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो जीव है जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, वह फिर संस्कारात्मना महाप्रलय में वैसे के वैसे रहते हैं, जहाँ जिसकी अहंता थी। ब्रह्मा जी का वो अंतिम क्षण आने पर वैसी ही सूक्ष्म अहंता का स्वरूप लेकर के वे रह जाते हैं, और फिर दूसरे प्रलय में, प्रलय के बाद में दूसरा जब सर्ग होता है उसमें उनका जन्म होता है। इस प्रकार ये ब्रह्मलोक भी काल परिच्छिन्न है, ये यहां पर दिखाया जा रहा है। तो ब्रह्मणः यद अह तत् सहस्त्र युग पर्यंतम, ऐसा अन्वय करना। और ब्रह्मणो या रात्रि सा युग सहस्त्रांता, ऐसा समझना। और ऐसा जो जानते हैं विदुहु अहोरात्र जना ते विदुह, तो जो अहोरात्र विद है यानी ब्रह्मा जी के दिन रात को जानने वाले हैं, ब्रह्मा जी के दिन रात की जो एक प्रकार से गिनती है उसको व्यवस्थित जानने वाले हैं, वे लोग अहोरात्रविद कहलाते हैं, ब्रह्मा जी की दिन रात को जानने वाले। वे विदुहु यानी ब्रह्मा जी का दिन रात इस प्रकार है ऐसा जानते हैं। काल के जो परिज्ञाता है, काल की संख्या ठीक ठीक समझने वाले व्यवस्थित, यानी अहोरात्रविद जन शब्द से एक प्रकार से शिष्ट जन लेना, और उन शिष्ट जनों का यह निर्णय है कि ब्रह्मा जी भी इस प्रकार के दीन मान से लेकर के 100 वर्ष की आयु वाले होने से काल परिच्छिन्न है, ऐसा शिष्टों का निश्चय है। भाष्य को देखिए, सहस्त्र युग पर्यंतम, इस पद की का विग्रह है, सहस्रम युगानि पर्यंतः यने पर्यवसानम यस्य अह तद अह सहस्त्र युग पर्यंतम। तो जिस दिन में मनुष्यों के 1000 बार चारों युग समाविष्ट हो जाते हैं उस दिन को सहस्त्र युग पर्यंत दिन कहा जाता है। किसका है वो दिन? यानी 12 घंटा तो कहते ब्रह्मण है। तो ब्रह्मा कौन है? प्रजापति विराजो, तो प्रजापति का ये दिन है। प्रजापति है विराट, उनके शरीर की आयु है ना, प्रजापति के स्थूल शरीर का ही, स्थूल शरीर विशिष्ट ब्रह्मा जी का ही नाम विराट हो जाता है। स्थूल शरीर रहित होता है तो खाली हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर से युक्त। जैसे केवल सूक्ष्म शरीर विशिष्ट है तो जीव, और स्थूल शरीर विशिष्ट भी वर्तमान में है तो मनुष्य है, मनुष्य नाम आ जाता है ना। वर्तमान में हम लोग जिस शरीर में हैं उन्हें मनुष्य कहा जाता है, और इस स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर युक्त मात्र रहेंगे तो जीव, तेजस अभी विश्व है, और सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा तो प्राज्ञ, और कारण शरीर भी नहीं रहेगा तो ब्रह्म। तो ये विराड, तो प्रजापते यानी विराज विराड के एक दिन में मनुष्यों के 1000 चारों युग समाविष्ट हो जाते हैं। आगे हैं रात्रिम अपि युग सहस्रांताम यानी अह परिमाणाम एव। तो जितना दिन का परिमाण है प्रजापति के उतना ही परिमाण रात्रि का भी है। मनुष्यों के चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तब दिन होता है, तो रात्रि भी उतनी है। तो प्रजापति के इस प्रकार के दिन रात को कौन जानते हैं? ये पूछा जा रहा है कि के विदुः इत्याह, तो ते अहोरात्र विदह जना, इसका ये अवतरण एक प्रश्न के रूप में कि प्रजापति के दिन रात, इस प्रकार के दिन रात के ज्ञाता कौन है? तो उत्तर देते हैं कि ते अहोरात्र विदह यानी काल संख्या विदो जना इत्यर्थ। यतः एवं काल परिछिन्नाते अतः पुनरावर्तिनो लोका। तो जिस कारण से इस प्रकार काल से वे परिछिन्न है, यानी शब्दार्थ तो यहाँ तक हुआ ते अहोरात्र विद यानी काल संख्या विदो जना इत्यर्थ, ये शब्दार्थ हुआ। और तात्पर्यार्थ 17वें श्लोक का हुआ यतः एवं। 17वां श्लोक तो हेतु की सिद्धि दिखाने वाला है ना, हेतु है काल परिछिन्नत्व। काल परिछिन्नत्व होने से पुनरावर्तित्व ब्रह्म लोकादि में बताया जा रहा, तो इस प्रकार हेतु की सिद्धि हो जाती है। ये कह रहे हैं कि यतः एवं काल परिछिन्नाते अतः पुनरावर्तिनो लोका। तो ते यानि ब्रह्म लोक से लेकर के समस्त लोक, एवं यानि उक्त प्रकार से काल से परिछिन्न है, जिस कारण से पूरे ब्रह्मांड का अध्यक्ष हिरण्यगर्भ भी इस दिन रात परिमाण से 100 वर्ष की आयु वाले मात्र हैं, जिस कारण से वे ही काल से परिछिन्न है। तो उनके अनुशास्य जो बाकी ब्रह्मांड के सदस्य रूप प्राणी हैं वे तो काल से परिछिन्न होंगे ही, इसके विषय में क्या कहना है? सबसे लंबी आयु है ब्रह्मा जी की, वो भी काल से परिछिन्न है। तो इसलिए कहते यतः एवं काल परिचिन्नाते अतः पुनरावर्तिनो लोका। तो इस प्रकार काल परिचिन्नत्व पुनरावर्तित्व का व्याप्य ब्रह्मलोक सहित समस्त लोकों में विद्यमान होने से काल परिचिन्नत्व का व्यापक पुनरावर्तित्व भी इन लोकों में अवश्य रहेगा, ये बताया गया। इसलिए निरतिशय अपुनरावर्ति को प्राप्ति का उपाय तो एक ही है, वो है परमात्म प्राप्ति। ब्रह्मा जी कितने वर्ष के हुए हैं? 50 पूरा हुआ है, 51वां वर्ष का पहला दिन लगा है ब्रह्मा जी की, 50 वर्ष की आयु पूरी हुई है, आधी आयु पूरी हो गई है। और आधी आयु बाकी है। पहले दिन का अभी 28वां कलयुग चल रहा है, अट्ठाईस बार तीनों युग तो बीत गए हैं और ये 28वां कलयुग चल रहा है। ऐसे 1000 बार चारों युग आकर के बीत जाएंगे तब 51वें वर्ष का पहला दिन होगा उनका। फिर 2000 बार आकर के चारों युग बीत जाएंगे तो 51वें वर्ष की पहली रात बीत जाएगी उनकी। तब जा करके 50 वर्ष एक दिन के वे हो जाएंगे। अभी 51वें वर्ष के एक प्रकार से प्रथम दिन का उषः काल है उनका। 28 वर्ष तो उषः काल जैसा ही होगा ना, 28 युग 1000 युग के सामने ब्रह्म मुहूर्त है उनके 51वें दिन का। हाँ, श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतर ये सब बोला जाता है ना संकल्प में। तो ये जो ब्रह्मा जी का दिन और रात बताई, ब्रह्मा जी इस प्रकार काल से परिचिन्न है ये भी बताया। अब उनके एक दिन और रात में जो घटनाएं घटती हैं उसे बताया जा रहा है। 18वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, प्रजापते हे अहनी यद भवति रात्रौ च तद उच्यते। प्रजापति के दिन में जो घटित होता है वही, और रात में भी रात्रौ च यद भवति जो घटनाएं घटती हैं तत उच्यते उसे बताया जा रहा है। दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, तो 18वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यह रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो अहरागमे पूर्व श्लोक से ब्रह्मण इस षष्ट्यंत पद की अनुवृत्ति लियाना, तो ब्रह्मणो अहरागमे ऐसा अन्वय करना। तो जब ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के दिन का आगमन होता है, अहरागम है अह यानी दिन, अहनह आगम अहरागम षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो और आगम का अर्थ है आगमन यानी दिनोदय, जैसे अभी दिनोदय है ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष का। तो ब्रह्मा जी का जब दिन आ जाता है, यहाँ दिन है जागृत अवस्था, ब्रह्मा जी जग जाते, रात में सोते हैं, नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं, दिन की ही ड्यूटी होती है इनकी, रात में तो आराम। तो जब ब्रह्मा जी का दिन आ जाता है यानी जागृत अवस्था में रहते हैं ब्रह्मा जी, प्रबोध काल जगते रहते हैं, तो अहरागम शब्द से लेना जागृत अवस्था ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी की जागृत अवस्था में क्या होता है, और अव्यक्तात् इस पंचमेंत तो अव्यक्त शब्द से लेना है ब्रह्मा जी की सुसुप्ति अवस्था को एक प्रकार से। तो सुसुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में जब ब्रह्मा जी आते हैं तो सर्वा व्यक्तयः प्रभवन्ति, ऐसा लगाना, ब्रह्मणः अव्यक्तात् यानि सुसुप्ति अवस्थातः अहरागमे यानि प्रबोध काले सो करके ब्रह्मा जी जब जग जाते हैं तो सर्वा व्यक्तयः प्रभवन्ति। इसमें व्यक्ति शब्द का अर्थ है स्थावर जंगम प्राणी व्यक्ति, तो सर्वा व्यक्तयः यानी सभी स्थावर जंगम प्राणी, सभी लोक निवासी और उनके आवास स्थानभूत सभी लोक, वे सब के सब प्रभवन्ति यानी अभिव्यक्त हो जाते हैं। वेदांत में उत्पत्ति तो अभिव्यक्ति है ना, तो प्रभवन्ति का अर्थ है उत्पन्न होते, उत्पन्न होते का अर्थ है अभिव्यक्त हो जाता है, सभी स्थावर जंगम प्राणियों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे हम लोग सो जाते हैं रात में तो ये सारा जागृत अवस्था का प्रपंच अनभिव्यक्त अवस्था में रहता है ना, और जग गए हम सो करके तो वही सब प्रपंच प्रतीत होता है कि नहीं। वैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होती है और दिन आ जाता है का मतलब ब्रह्मा जी का स्वाप काल समाप्त हुआ और जागृत काल आ गया, जागृत अवस्था आ गई। तो उस समय ये संसार के सब स्थावर जंगम प्राणी अभिव्यक्त होता है, उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो ब्रह्मणः अव्यक्तात् अहरागमे सति सर्वा व्यक्तयः प्रभवन्ति, एक वाक्य बना पूर्वार्ध का। ब्रह्मा जी सो करके जगते हैं तो सारा संसार अभिव्यक्त होता है, और जब जग करके फिर दूसरे दिन की रात्रि आ जाती है, आज दिन समाप्त हुआ फिर रात्रि आई तो सो जाएंगे, तो लगाना कि रात्र्यागमे सति, ब्रह्मण रात्र्यागमे सति, दिन समाप्त हुआ, सूर्यास्त हो गया उस दिन का और रात्रि आ गई ब्रह्मा जी की, सोने का समय हो गया, तो तत्रैव अव्यक्त संज्ञके सर्वा व्यक्तयः प्रलीयन्ते, ऐसा अन्वय करिए उत्तरार्ध का। तो ब्रह्मणो रात्र्यागमे सति तत्रैव अव्यक्त संज्ञके सर्वा व्यक्तयः प्रलीयन्ते, एक वाक्य बना दूसरा। जब दिन समाप्त होता है यानी जागृत अवस्था पूरी हो जाती है, स्वाप अवस्था में ब्रह्मा जी जाते हैं, तो उस समय स्वाप अवस्था से जागृत अवस्था में अभिव्यक्त हुई जो व्यक्तियाँ थी, स्थावर जंगम प्राणी थे, वे फिर जहाँ से अभिव्यक्त हुए थे वहीं पर लीन हो जाते हैं। तो कहाँ से अभिव्यक्त हुए थे, तो अव्यक्तात् शब्द से कही गई जो अव्यक्त अवस्था है, अव्याकृत अवस्था यानी मूल प्रकृति, कारण अवस्था, उस कारण अवस्था में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की स्वाप अवस्था में विलीन हो जाते हैं। तो तत्रैव अव्यक्त संज्ञक के, इसमें अव्यक्त संज्ञक जो अवस्था है ब्रह्मा जी की निद्रा अवस्था रात्रि, उसमें वो प्रलीयन्ते, प्रलीयन्ते का कर्ता है सर्वाव्यक्तया, सभी व्यक्ति सावर जंगम प्राणी लीन हो जाता है। भाष्य को देखिए, अव्यक्तात्, इसमें अव्यक्त शब्द पदार्थ बताया जा रहा है कि अव्यक्तम प्रजापते हे स्वापावस्था। अव्यक्तात् इस पंचमेंत पद में एक प्रकृति है अव्यक्त शब्द और प्रत्यय है गसी, उसी का अव्यक्तात् रूप बनता है ना, जैसे राम से गसी प्रत्यय करके फिर आत आदेश वगैरह करके रामाद बनता है, ऐसे अव्यक्त शब्द से गसी प्रत्यय करके उसे आत आदेश करके अव्यक्तात् बनेगा। तो उसमें प्रकृति जो अव्यक्त शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं कि अव्यक्तम प्रजापते हे स्वापावस्था, अव्यक्त शब्द का अर्थ है प्रजापति की निद्रावस्था, यानी निद्रावस्था कालीन उपाधि अर्थात कारण उपाधिक ब्रह्म। उस समय नींद में तो सूक्ष्म शरीर के भी जो अवयवभूत करण है वो निर्व्यापार होता है ना, व्यापार रहित होता है, मन का भी चिंतन रूप व्यापार नहीं होता, मन भी विलीन हो जाता है कारण में, इसलिए अव्यक्त शब्द का अर्थ निकलेगा कारण उपाधिक ब्रह्म। अव्यक्त अवस्था का अर्थ है वो ब्रह्मा जी की स्वापावस्था, स्वापावस्था से भी लेना कारण उपाधि। और तस्मात अव्यक्तात्, वो जो अव्यक्त है यानी कारण उपाधि है उसी से व्यक्तयः यानी व्यज्यन्ते इति व्यक्तयः, व्यक्ति पद का विग्रह कर दिया। कर्म अर्थ में अक्तिन प्रत्यय हैं, वि उपसर्ग हैं और अज धातु हैं, उससे जो है अक्तिन प्रत्यय होकर के व्यक्ति बनता है अजी धातु से, अजी में ई तो ईदित धातु है इसलिए व्यक्ति बना, तो व्यक्ति का अर्थ होता है व्यज्यन्ते इति व्यक्तय, कर्म अर्थ में होने से यानी अभिव्यक्त होने वाले, निष्पन्न होने वाले। तो व्यज्यन्ते इति व्यक्तयः, वो व्यक्ति कौन, तो स्थावर जंगम लक्षणा सर्वा प्रजा, व्यक्ति शब्द का अर्थ है स्थावर जंगम सभी प्राणी। प्रभवन्ति का अर्थ करते हैं प्रभवन्ति यानी अभिव्यज्यन्ते, अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न होता है, उत्पत्ति है अभिव्यक्ति ही। अन्न आगम अहरागम, अहरागम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, अन्न ये अहन शब्द का षष्ठी का एक वचन है, अहरागम बना। और तस्मिन अहरागमे काले यानी ब्रह्मणः स्वाप प्रबोध काले, ब्रह्मा जी का जो प्रबोध काल है यानी जागृत अवस्था है, तो ब्रह्मा जी की जागृत अवस्था में ब्रह्मा जी के स्वाप अवस्था से वो सभी स्थावर जंगम प्राणी अभिव्यक्त होते हैं। स्वाप अवस्था से का अर्थ है कारण उपाधि से कार्य की अभिव्यक्ति होती है, ब्रह्मा जी की स्वाप अवस्था है एक प्रकार से अवांतर प्रलय, उसे अवान्तर प्रलय कहा जाता है, और दीन है अवान्तर कल्प, उसे अवान्तर कल्प कहा जाता है, और 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो महाकल्प वो पूरा हो जाता है, फिर महाप्रलय आ जाता है। ये अवान्तर प्रलय है रात्रि। आगे कहते हैं कि तथा रात्र्यागमे यानि ब्रह्मणः स्वापकाले, तो ब्रह्मा जी का जब स्वापकाल आ जाता है, निद्रावस्था आ जाती है, दिन पूरा हो जाता है, मनुष्यों के चारों युग 1000 बार आकर के बीत जाने पर दिन पूरा हो जाएगा, रात्रि आ जाएगी, तो उस समय फिर अवान्तर प्रलय हो जाता है। तो ये सारा जो व्यक्त जगत दिख रहा है वह कारण में समाविष्ट हो जाता है। तो कहते स्वाप काले प्रलियंते यानि सर्वाव्यक्तयः तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त संज्ञके, तो पूर्वोक्त अव्यक्त संज्ञक है ब्रह्मा जी की स्वाप अवस्था, उसी में जा करके स्थित हो जाते, विलीन हो जाते। तो विलीन हो गए का तो अर्थ हुआ कि फिर समाप्त ही हो गए, फिर ये स्वापकाल हो जाएगा और जागृत अवस्था आएगी तो क्या दूसरे प्राणी उत्पन्न होंगे, जो विलीन हुए थे वो नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं, आगे बताया जा रहा है, नहीं तो फिर पुनरावृत्ति थोड़ी मानी जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि वही जो पहले विलीन हुए थे वही अभिव्यक्त हो जाते हैं, दूसरा दिन जब आ जाता है, और ब्रह्मा जी के हर एक दिन में ऐसा ही होता है, दिन रात में प्रकट होते हैं फिर विलीन हो जाते हैं, और ये प्रकट होना विलीन होना अपने हाथ की बात नहीं है, पराधीन होकर के ऐसा करना पड़ता है प्राणियों को। इस प्रकार ये पुनरावर्तन चलता ही रहता है न चाहते हुए भी, ऐसा ये भूतग्राम सयवायम इत्यादि से बताया जा रहा है। तो 19वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसको देखिए। अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश दोष परिहारार्थम बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम अविद्यादि क्लेश मूलक क्लेश मूल कर्माशय वशात च अवसो भूत ग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलियते इत्यतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थञ्च इदम् आह। तो ये जो भूतग्राम सयवायम भूत्वा भूत्वा प्रलियते इत्यादि से बताया जा रहा है कि वे ही प्राणी जो ब्रह्मा जी की स्वाप अवस्था में विलीन हुए, ब्रह्मा जी की जागृत अवस्था में पुनः प्रकट होते हैं, फिर दूसरी रात्रि आती है ब्रह्मा जी की तो उसमें विलीन हो जाते हैं, फिर तीसरा दिन आता है तो उसमें प्रकट हो जाते हैं, ऐसा ही चलता है। ये बताने का प्रयोजन क्या है, तो तीन प्रयोजन बताए जा रहे हैं, तीन उद्देश्य बताए जा रहे हैं। एक तो यदि ये मानेंगे कि अभी ब्रह्मा जी के दिन में जो प्राणी हैं वे यह दिन समाप्त होगा, रात आएगी तो विलीन हो जाएंगे और फिर दूसरे दिन वे प्रकट न होकर के दूसरे प्रकट होंगे, ऐसा यदि मानेंगे, जो विलीन हुए थे वही प्रकट होते हैं ऐसा नहीं मानेंगे तो ये दोष आता है अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश नाम का दोष आता है। इस दोष का परिहार करना एक प्रयोजन है किसका, जो विलीन हुए हैं वे ही प्रकट होते हैं ये बताने का एक प्रयोजन है अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश नामक दोष का निराकरण। दूसरा एक प्रयोजन है यदि ब्रह्मा जी की रात में विलीन हुए जो प्राणी हैं वे समाप्त ही हो जाएंगे और दूसरे दिन फिर दूसरे उत्पन्न होंगे, जो विलीन हुए थे वो विलीन ही रहेंगे समाप्त ही होंगे नए नए उत्पन्न होते ऐसा मानेंगे तब तो बंध मोक्ष शास्त्र यानी वेदांत शास्त्र ये कि प्रवृत्ति जो मोक्ष के लिए है अपुनरावृत्ति दिखाने के लिए भगवत प्राप्ति कराने के लिए वेदांत शास्त्र है ना, वेदांत शास्त्र से परमात्मा की मय के रूप में प्राप्ति होती है और जिसको परमात्मा की मय के रूप में प्राप्ति होती है उसका फल बताया माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमां गता यानी मोक्ष। तो यदि जो ब्रह्मा जी के स्वाप काल में विलीन हुआ वह प्रकट ही नहीं होना है तब तो वो ऐसे ही रहा नहीं, उसका पुनर्जन्म हो ही नहीं रहा है। तो पुनरावृत्ति से रहित होने के लिए भगवत प्राप्ति मात्र एक में उपाय है और वो भगवत प्राप्ति कराने वाला एक ही शास्त्र है वेदांत शास्त्र, उसकी सफलता में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति को सफल बनाने के लिए भी आवश्यक है जो विलीन हुए हैं उन्हीं की अभिव्यक्ति बताना। वो जब तक भगवत भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म होता ही रहेगा ये दिखाना आवश्यक है। ये यदि सिद्ध हो जाएगा तब मोक्ष शास्त्र भी सफल होगा अन्यथा निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। तो ये दूसरा उद्देश्य हुआ मोक्ष शास्त्र की सफलता। और तीसरा उद्देश्य है ये तीसरा मुख्य फल तो यही है दो है इसलिए बताया जा रहा है कि प्राणियों का अविद्या काम कर्म के वशीभूत हुए प्राणियों का न चाहते हुए भी पुनः पुनः जन्म और मरण ये अवश्यंभावी है होता ही रहेगा ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखे भाष्कर भगवान की अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश दोष परिहारार्थम इसका अन्वय करना उसके साथ अविद्या क्लेश मूल कर्मवशात कर्माशय वशाच अवसो भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलियते इत्यतः संसार हर एक तीसरा था वैराग्य ये बताया जा रहा है यानी बार बार इनका जन्म और मरण होता है बताया जा रहा है। इससे क्या होगा कि अकृत अभ्यागम विप्रनाश नामक जो दोष है उसका परिहार होगा। अकृत अभ्यागम कहा जाता है जिसने जो कर्म नहीं किया उसका फल उसे प्राप्त होता है यदि तो माना जाता है न किए हुए कर्म का फलोपभोग करना पड़ रहा है तो अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणाश माना जाता है किसी ने कर्म किया लेकिन उसे उसका फल नहीं मिला, तो उसका किया हुआ जो कर्म है कृत उसका विप्रणाश हुआ, नाश हो गया। और ये दोष कब आता है, यदि प्राणियों का केवल रात में ब्रह्मा जी के विलय होने मात्र से ही पुनः जन्म नहीं मानेंगे, तो जो उस दिन उन्होंने कर्म ब्रह्मा जी के दिन में किए थे जिनका फल नहीं भोगा है, उन कर्मों का फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा, तो कृत नाश हो गया ना, और अकृत अभ्यागम हो जाएगा। जो दूसरे दिन प्राणी नए उत्पन्न होंगे तो नए उत्पन्न हुए प्राणियों का पहले पहले बार उत्पन्न हुए नए नए ही, उन्होंने कोई कर्म किया ही नहीं, लेकिन शुरू में जो सुख दुख भोगने के लिए मिलेगा, कोई देवता बनेगा, कोई मनुष्य बनेगा, कोई कीट बनेगा, कोई पतंग बनेगा, और उनमें अलग अलग सुख दुख भोगेगा, तो उन्होंने तो सुख दुख का हेतुभूत कर्म किया ही नहीं था, तो अकृत अभ्यागम हो जाएगा, बिना किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ रहा ऐसा मानना पड़ेगा। ये सब प्रसंग आता है कब, यदि जो विलीन हुए थे पूर्व कल दिन में कर्म करके वही प्रकट हुए हैं ऐसा नहीं मानेंगे, तो अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश नामक दोष आता है, उसका परिहार हो जाता है, वही प्रकट होते हैं ऐसा मानने से। इसलिए दूसरे दिन प्रकट होंगे तो जो पहले कर्म किया था उन्हीं का फल भोगने के लिए, हरेक प्राणियों का अपना अपना निश्चित कर्म है, वो जो किया था जिस योनि में भोगा जा सकता है उसका जन्म उसी योनि में होगा, ब्रह्मा जी की रात्रि बीत जाने पर और दिन आने पर ये व्यवस्था बनी रहेगी। तो अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश नामक दोष नहीं आएगा। और जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन से, उन्हें उनका जन्म नहीं होगा, वो विधेय कैवल्य को प्राप्त होंगे, ऐसा ये होने से बंध मोक्ष शास्त्र भी सार्थक हो जाता है। इस अभिप्राय से बताया जा रहा है कि बिना भगवत प्राप्ति के अविद्या काम कर्म के अधीन हुआ जीव पुनः पुनः जन्म और मरण के चक्र में पड़ा ही रहता है। इसी के लिए 18वां श्लोक आ रहा है भाष्य में, और भी थोड़ा सा बाकी है कि ये बार बार उन्हीं उन्हीं का जन्म और मरण बताते हैं, तो फिर वैराग्य भी होता है। जैसे ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय का पहला पाद है ना, वैराग्य पाद, उसमें आवागमन ही बताया है ना, और आवागमन बताने का उद्देश्य है वैराग्य। तो ऐसे यहाँ पर भी एक प्रकार से आवागमन ही बताया जा रहा है, वो संसार से प्राणियों को वैराग्य हो जाए, इस अभिप्राय से ये कहा कि भूत्वा भूत्वा प्रलेतीति इत्यतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थंच इदम आह। इस पर चर्चा हम लोग कल भी करेंगे।